بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيوتو اندليانا رسالة عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلفكية كتك منينو وتنصب الموازين بسيما وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قال وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله katika kuendelea kuzungumzia al-iman biyawm al-akhir kuamini siku ya mwisho akaanza kuorodhesha yale ambayo ni wajibu kuyaamini yatakayotokea katika siku hiyo almawazin mizani zitakazowekwa kupima amali za wanadamu kurasa 76 wale wanaokafika qala al-imam al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala الموازين أي موازين الأعمال ميزان زتكزو قيمة أعمالي وقد ذكرها الله في القرآن أن الله سبحانه وتعالى متاج ميزان كتك قرآن والوزن يومئذ الحق سكويو الله سبحانه وتعالى أتويك ميزان زحقه takazupima bila ya kumdhulumu mja amali zake faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun yule ambaye katika mizani yake mema yake yatakuwa ni mazito kuliko maovu huyu atakuwa ni katika wale liofaulu ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نوالي أمباو ميزانياو يميما إتاكوا نيبيس نوزيتو إتاكوا كتك ميزاني يماوف هوا ندي وليو خسريكا وليو باتا خسارا نواتكا ميليل اندن يموت وجهنم والعياذ بالله ikiwa ni kufar kama tutakavyotaja hapa namna watakavyohesabiwa kufaru waqala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'eeshatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya kwa vile ambaye mizani yake itakuwa ni nzito ya amali njema huyu yale maisha atakayoishi kesho akhira ni mazuri yenye kuridhisha kinyume na yule ambaye mizani yake ya amali njema itakuwa ni hafifu mwanadamu hana hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha anayekuja na jema tutamlipa mara 10 kila jema moja bali katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam asema ila 700 dhifin ila adhafin kathira mpaka mara 700 na zaidi na zaidi kulingana na ikhlas ya yule mtu alifanya ile amali. Waman jaa bisayiati fala yujza illa mithlaha, na mwenye kuja na ovu hata lipo isipokuwa lile lile ovu, Allah hatamdhulumu kwa kumuongezea eti ovu mara mbili, la. Sasa huyu mwanadamu ana hoja gani mbele ya Allah ikiwa moja ni kwa kumi na moja ni kwa moja, lile moja na kwa kumi limekuwa jipesi, moja kwa moja ikawa ni nzito kuliko moja kwa kumi? Ana hoja gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi moja kwa kumi itashindwa na moja kwa moja? Manifahamu nazungumza nini nafikiri? Hii kumaanisha kuwa huyu mtu ni muovu kupita mipaka, kiasi cha kuwa ikiwa mtu atafanya ovu moja pale pale akafanya jema moja, lile jema lishapita lile ovu mara ngapi? Mara kumi. Mara kumi yake. Kumaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefunga njia zote za mwanadamu kutoa hoja, hana hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa jema ni mara kumi na ovu ni mara moja, kisha mema yakawa ni mepesi, nafikiri mweza kutasawar huyu mtu yuko na uovu wa kiasi gani. Qala fal mawazinu thabitatun fil Qur'an, hizi mizani zitakazopima amali za wanadamu imethubutu katika Qur'an. Mawazin haqiqiyya laha kifatan, tudau alhasanat fi kifatin wa tudau alsayiat fi kifatin, mizani ya uhakika ambayo ina sehemu mbili kama vile mizani inavyojulikana, upande mmoja yatawekwa mema, upande wa pili yawekwe maovu. Mu'tazila wamekanusha mizani. Kwa nini? Wasema kwa sababu amali hazionekani, vipi zitawekwa zipimwe? Na pia sisi hatujaiona mizani na macho yetu, vipi tuamini? Allah angetuonyesha mizani ya kiyama itakuwa vipi kisha ndo tuamini? Haya maneno ya Mu'tazila, hivi ndio wanaosema. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'an, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi ishati radhiya wa amma man khaffat mawazinu. Mizani yatajwa mara ngapi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuleta amali zako ukaona hizi hapa ndio amali nilizozifanya. Na pia nyaraka za amali zitapimwa kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yule mtendaji amali pia atafanya nini? Atapimwa. Katika kutafsiri aya fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza, ya'ti ar-rajulu as-samin, atakuja mtu mzito mnene katika watu waovu, akiwekwa kwenye mizani, la yazinu janaha ba'udha, hana uzito wowote. Kwa nini? Hana amali njema. Bai atokea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amtuma panda juu ya mti, kwa vile alivyokuwa na diqqat as-saqain, miguu yake ilikuwa ni membamba sana, ikawa upepo ukija wamrusha, upepo wamrusha Ibn Mas'ud, masahaba wengine wakaanza kucheka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, atadhahakuna min diqqati saqai, mwacheka wembamba wa miguu ya Ibn Mas'ud, walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud, ni mazito zaidi miguu yake katika mizan kuliko jabal Uhud. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda. Kwa hivyo ni mizani ya uhakika na amali njema zitawekwa upande mwingine na amali mbovu zitawekwa upande wa pili. Fa in rajahat hasanatuhu faza wa najaa, ikiwa mema yatakuwa ni mazito zaidi, huyo ashafaulu, ashaokoka. Wa aflaha falahan la shaqaa ba'dahu, atafaulu kufaulu ambako hakuna kuangamia baada yake. Fa in thaqulat sayiatuhu faqad khaba wa khasira, ama ikiwa maovu ndio yatakuwa ni mazito zaidi, basi huyu ashaangamia na kupata hasara. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Yule ambaye mizani yake itakuwa ni nyepesi katika upande wa amali njema na uzito katika upande wa amali mbovu, basi huyu amepata hasara. Hasara si ya kiulimwengu. Wengi katika watu leo utawapata wakipata hasara za kiulimwengu, mpaka mtu ashikwa na kila aina ya maradhi, presha, sukari, sijua na nini, sijua na vituko gani. Ya khayzi, Allah subhanahu wa ta'ala, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Khasara ni siku hiyo, yawma yajma'ukum li yawm al-jam' dhalika yawm at-taghabun. Siku hiyo ndio khasara. Yule mtu ambaye atakhasirika nafsi yake ingie motoni na watu wake, basi huyu ndiye aliyepata hasara. Ama hapa duniani si chochote shekhi, leo utaanguka, kesho utasimama, utatembea tu, wala si mwisho wa dunia, wala wewe huja kuwa wa mwanzo wala wa mwisho. Watakuja na wengine, watapatwa na makubwa kuliko yako. Sio kitu wewe jishika kitu tu, wewe ukitembea jishika kitu ya nini baba? Wako watu wako hivi, akipata hasara katika dunia. Ya akhi, hadhi dunia, kuna kupanda na kuna kushuka. Hasara ya kikweli ni pale mizani imewekwa mbele yako, wallahi akili haitafanya kazi siku hiyo. Amali zako zawekwa baina ya hasanat na sayiat. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, yani mtu pale ndiyo kufaulu ama kuhasirika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizika akiwaambia masahaba, limithli hadha almawqif fa'malu, fanyeni amali kwa ajili ya hii siku. So pale ndiyo kuhasirika ama kufaulu kikweli. Qala waman khaffat wa fil ayati al-ukhra waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Aya nyingine eleza kuwa wataingia ndani ya moto wa jahannam wale ambao mizani ya amali zao mbovu itakuwa ni nzito zaidi, tena wakae milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah, ikiwa ni washirikina na kufaru. وفي قوله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. Siku hiyo katika matukio makubwa ambayo yatatokea itakuwa vitabu vya amali vikigawanywa, kila mmoja akipewa kitabu chake. Kuna wale watakaochukua vitabu vyao kwa mikono yao ya kulia, na kuna wale watakaochukua vitabu vyao kwa mikono yao ya kushoto. Kule hakuna ujinga eti tutasema si nitainua tu wa kulia mimi mpokee. Utainua wa kushoto upokee, tena si kwa mbele, miwara dhahri, kwa nyuma ya mgongo wako hivi. Utakunjwa mbali mkono upee vitabu vyako, kitabu chako hapo kwa nyuma ya mgongo, tena kwa mkono wa kushoto, wal iyadhu billah. Na wengine watapokea kwa mkono wao wa kulia. Qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya farihun bihi wa yurihi an-nas iqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, ya'ni fi ad-dunya ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابي فاستعددت لذلك. يلي أتكيبيوا كتابو chake kwa mkono wake wa kulia, huyu atapiga fujo kwa furaha. Ha umqra'u kitabiy, ana furaha ataka watu wasome kitabu chake. Angalieni ba duniani hapa, mtu ufanya mtihani akapewa ripoti umpata A, azunguka tungalia napata nini, na hii ni dunia. Kefu kesho akhira, ambiwa hiki kitabu chako mpaka mkono kulia, wewe ni katika watu wa peponi. Atakuwaje mtu ikiwa duniani furaha huwa namna ile, kefi al-akhirah, na ukipewa mkono kwa mkono wa kulia, na sallallahu alaihi wasallam minhum, ukipewa kitabu chako kwa mkono wako wa kulia, bi maana tayari ushafanya nini? Ushafaulu wewe, hakuna kuhasirika. Yule mtu ataanza kupiga fujo, ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia, duniani mimi nilikuwa na hakika kuwa nitaona na nitakutana na hisabu yangu leo, nikajiandaa kwa ajili ya siku kama hii. Wengi wetu haya yote tuayamini, lakini kuna kule kujiandaa. Hataki kabisa kutajua kifo. Kuna watu ukasirika mwanzo ukisikia kwenye darasa watu kukumbusha mambo ya akhira akhira, huyo kimbe mambo ya akhira akhira hapa, tutupeleka akhira mtuko duniani, aona hii wako watu kwa. Mimi nakumbuka bwana mmoja tulisafiri naye haswali bwana. Sasa nikamwambia, wewe mzee una umri gani? Akasema na miaka sijui 50 na ngapi. Nikamwambia unajua mbakisha kama miaka 10 tu wenda wewe. Yaani ikiwa unaishi sana wewe miaka 60 70 sio? Hivi wenda wewe na hutaki kuswali wewe. Nikaondoka nimwambia mwenzangu pale, huyu mtumwa huyu. Huyu mtumwa huyu. Namwambia yule anaeleza. Akasema huyu mtumwa aniambia mimi nitakufa baada ya miaka 10. Wewe waweza kufa sekunde, si miaka 10, hiyo inakupeleka mbali. Hakuna anayejua, kwa sababu sisi tuamini haya aliyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallam, lakini hatujiandai kwa ajili ya siku hii nzito. Wengi wetu hatujiandai kwa ajili ya siku hii nzito, wala hatupendi yule anayetukumbusha kuna kaburi, kuna mauti, kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna pepo, kuna moto. Kuna mzee mmoja, Mungu amrehemu, nakumbuka alikuwa tukisoma kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha. Allah yarhamu mat na yeye shafariki. Siku moja akaniona njiani akanifuata akaniambia, Abdullah ibn Thaw, mzee wa Kihadhrami, bas ant kulli yawm ant mot mot mot ma fi urus, kila siku wewe mauti mauti, hakuna harusi. Hebu tuambie kuoa harusi, wewe kila siku mot bana, watutia dhiki bana tukija kwenye darasa. Na yeye mwenyewe shafariki, Allah yarhamu, na alikuwa yafanya mudaaba. Lakini kuna watu waogopa Sheikh, hataki kutajiwa kitu kinaitwa mauti, sababu ana amali kuwa mimi nitaishi nitaishi nitaishi, bado nitaishi. Waweza kumwona mtu mzima lakini akwambia unajua mustakbali wangu, wewe una mustakbali wewe tena, miaka 70 mtu, miaka 80, akwambia mustakbal, mustakbal gani uliobakia nawe? Weke ti msikitini ufanye tauba, ufanye tasbihi, ufanye adhkar, uketi usome Qur'an mpaka siku ile ikikufikia, nda zako kwa salama na husn khatima. Hukutosheka miaka yote wenda mbio mpaka umfika 80 90, bado tu atakwenda mbio wapi? Kwisha. Sasa waache watoto wafanye kazi, fanya nini, wewe kaa fanya ibada, subiri ile siku ikifika uondoke katika khairi. Hiyo ni husn khatima. Qal fa huwa fi 'eeshatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al khaliya. Nahnu al ana fil ayami al khaliya. Hizi siku zilizotajwa hapa, sisi sasa tuko katika siku hizo ambazo siku hiyo ya kiyama mtu ataambiwa kwa kulu washrabu, kuleni kunyweni kila kizuri, bima aslaftum, kwa amali mlizozitangulia, fil ayami khalia, ambazo ndio hizo siku za nini, za dunia sisi tuko sasa hii. Kwa hivyo tuna nafasi bado ya kufanya amali kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Hapa hapa tuna nafasi kabla haijafika siku mtu atatamani, ya laitana nuraddu, ya laiti tutaregeshwa huku duniani tufanye amali njema, sio ile mbovu tuloifanya. Allah atawaambia, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hatukuwapa umri nyinyi duniani, ikiwa ni wakukumbuka utakumbuka. Wajaakum an-nadhir, na waonyaji wakaja wakawaonya, mitume wametumilizwa, na watu wakalinganiwa katika dini ya haki na katika kujiandaa kwa siku hiyo, lakini mwisho wa kwisha jawabu litakuwa watakapowekwa katika mlango wa moto wa Jahannam. Malaika wale waliowekwa ndani katika moto wa Jahannam kuwaingiza watu wa motoni, washangazwa na hawa watu waje kufanya nini huko. Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum. Ni hamkujiliwa na mitume nyinyi wakawaonya juu ya hii siku nzito? Wanalipi la kusema? Qalu bala, ni kweli wallahi wamekuja. Na wao watakubali, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, lau kama tungelikuwa twasikiliza kule duniani tukafuata na tukafahamu tukayafuata, tusingekuwa leo katika watu wapi? Wa motoni. Inshallah uwe umesoma mpaka PhD ya kidunia, lakini siku hiyo utakubali we mzuka. Siku hiyo utasema lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabi sa'iri, kiwa ni katika watu waovu waliyadhu billah, watakiri ujinga juu ya nafsi zao, kwa sisi tungelikuwa werevu twaelewa na kufahamu na kufuata, tusingekuwa leo katika watu wa wapi? Wa motoni. Al-khaliya yani al-madhiya fi dunya, kama nilivyotaja, sasa hivi sisi tuko katika yale masiku ambayo watu wa peponi watakuwa kiyakumbuka kuwa tulifanya amali njema duniani ikawa ni sababu ya sisi leo kuwa hapa. Qala wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabia hadha yaqulu ya laitani ma raaitu hadha alkitab, sema ya laiti wallahi nisingeona hiki kitabu, ya laiti nisingeona hiki kitabu, ya laitani lam uta kitabia wa lam adri ma hisabia, nisingejua hisabu yangu iko vipi. Ya laitaha kanat alqadhi, alqadhi yani almaut, laitani mutu wa lam ati huna wa lam ub'ath, ya laiti ingelikuwa nilipokufa sitofufuliwa tena, maana yale yanayofuata makubwa zaidi. Ma aghna anni maliya, ona mali yangu niliyokuwa nayo nyingi ya duniani kule, hakuna hongo, haikufai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولا وليكفروا لو كما تكون مفانوا هي أرضي يوتنياو سوى مطوى ملكي amiliki sijui nyumba ngapi, yote ardhi na vilivyomo ndani yake ni vyake. Wa mithlahu ma'ahu, na mfano wake tena apewe zaidi, kisha huyu huyu liyaftadi bihi, atoe aseme ya rabbi tukua hii mimi nsiadhibiwe, ili ende wapi? Peponi. Eti aonga apate, yani atoe aseme mimi kule motoni siendi, kule chukua hizi, wacha mimi ndio peponi. Ma tuqbila minhu, Allah subhanahu wa ta'ala anaje hapa sasa hivi, ukatoa shilingi moja, shilingi moja kwa ikhlas, Allah atakulipa siku ya kiyama, moja tu peke yake. Lakini siku hiyo hata ukaja na ardhi na vilivyomo ndani yake na mara mbili yake, Allah haikubali subhanahu wa ta'ala. Hapa ndiyo sehemu ya kufanya amali, kesho ni malipo, hakuna amali akhira, hakuna amali. Kush ma aghna anni maliya fi dunya halaka anni sultaniya ay yani laysa lahu hujjatun ala Allah jalla wa ala, hana hoja yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu jalla wa ala lil malaika khudhuhu faghulluhu ila akhir al ayat, mchukueni mfungeni na silsila dharuha 70 dhiraa. Soma katika vitabu vya tafsiri namna wanaovioni wanavyoieleza adhabu ya watu wa motoni, sallallahu alaihi wasallam, ile silisili wafikiri wafungwa mkononi na huko peke yake, itatiwa kwa mdomo huku itolewe kwa chini kule ivurutwe. kwa chini kwa mdomo itoke kwenye dubur, kisha na ifungwe fungwe kwenye mikono, miguu, shingo, kiasi cha kuwa hawezi kufanya nini, kutaharak, hawezi kutaharak kabisa, ili achomeke vizuri. Wajua ukiwa achomeka ukajifutafuta hivi kidogo wapunguza, si ndio? Kule hakuna, wabaki hivyo hivyo tu. Alafu ule moto wa jahannam ndani yake hakuna kuvuta pumzi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin la yatanaffasun. Mtu ambaye havuti pumzi, nafikiri muhimu wewe zuia pumzi, wewe dakika mbili uhisi ile dhiki utakayosikia, yeye yuko milele pale, hajui pumzi nini. Ule moto wa jahannam utawapandisha juu, sio kuwa eti kullama aradu an yakhruju minha eti watakuwa wakimbia watakutoka. Aa, ni ule moto unavochoma wapandisha juu, kisha ukifika juu waona twatoka, warudishwa chini, waanza tena kule kuchoma, wapandishwa juu, shukishwa chini. Na moto wa jahannam kama tulivyosoma nafikiri darsa ya jana, kuwa katika majina, kwa nini umeitwa jahannam? Lishiddati dhulmati nar, kiza, hakuonekani kitu kule kwa usi, kwa kiza chake ndani ya moto wa jahannam. Hii yote adhabu. Mwanadamu ni afanye amali hapa duniani, ajiepushe na maovu, amuombe rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu rahimun karimun subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Allah hana haja ya kuadhibu ikiwa mtamshukuru na kumwamini na kufuata maamrisho yake na kujiepusha makatazo. Kwa nini mwanadamu ajitie katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala? هذا حال من أحوال القيامة في هذه الصورة وهو متكرر في القرآن أو متكرر في القرآن. إن حالك أحوال ذا قيامة على زيتاج الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك نا هاي مرقليا مرنين جسانا كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى كوليزيوا كوا كتكوهي في نفيل سكوى قيامة يوتي هاي. ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. الله أوخفيش وجواك إلي وفتكم شنكم وقوف الله سبحانه وتعالى. نو باندي وبيلي الله نغفور نرحيم أبين دم جواك أتبي كواك أرودي كواك أكون جنة من موكية. أيش من أداو بين الخوف والرجاء kimtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa kufanya amal, si kusema Allah ghafuru rahim haswali eh? Ukipita ukimwambia akhi sala tuombee, ukifika tuombee, si majaliwa haya, utabaki hivyo hivyo na majaliwa yako, utabaki na majaliwa yako hayo mpaka siku ya kiyama, pia sema majaliwa, utaona kule kama majaliwa ama ulikuwa ufanya kusudi. Kuna yale wale wazee usema majaliwa makusudi ha? Yani unalazima uwe wewe unjaliwa. Kwa nini usende ukaswali ukafanya amali njema kisha ukasema haya ndio majaliwa? Lakini wewe uenda kufanya uovu, uswali ufanye ibada muovu mchafu, kisha juu yake usema nini, majaliwa. Kwani wewe ulitungulia kitabu kule juu ukaona umeandikiwa hayo? Nani anayejua kile kilichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna anayejua. Usilazimishe kuwa mwema kisha sema majaliwa, usiwe muovu kasema ni majaliwa. Wallahu musta'an. Nas'al Allah an yahdiyana wa yuthabbitana 'ala al-islam wa sunnah hatta nalqahu wa radin 'anna. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.